และเสริมการปฏิบัติชอบไม่ว่าของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิตคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามปฏิบัติชอบแล้วเพราะการปฏิบัติชอบเป็นสาเหตุจึงเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้สุภมานพท่านพระโคตมะผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่าการงานฝ่ายคฤหัสถ์นี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมากมีการระดมแรงมากจึงมีผลมากการงานฝ่ายบรรพชานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยจึงมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโคดมกล่าวไว้อย่างไรหรือพระพุทธเจ้าดูกรมานพแม้ในเรื่องนี้เราก็เป็นวิพัชวาสเราไม่ใช่เอกังสวาสการงานที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมากมีการระดมแรงมากเมื่อไม่สำเร็จเป็นสิ่งมีผลน้อยก็มีการงานที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจใหญ่มีเรื่องราวมากมีการระดมแรงมากเมื่อสำเร็จเป็นสิ่งมีผลมากก็มีการงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยเมื่อไม่สำเร็จเป็นสิ่งมีผลน้อยก็มีการงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นกิจน้อยมีเรื่องราวน้อยมีการระดมแรงน้อยเมื่อสำเร็จเป็นสิ่งมีผลมากก็มีปริภาชกแม่ท่านสมิทธิบุคคลทำกรรมประกอบด้วยเจตนาทางกายทางวาจาทางใจแล้วเขาจะเสวยอะไรหรือพระสมิทธิแม่ท่านโตตริบุตรบุคคลทำกรรมประกอบด้วยเจตนาทางกายทางวาจาทางใจแล้วเขาย่อมได้เสวยทุกข์ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงทราบการสนทนานี้และตรัสว่าอานนท์ปัญหาที่ควรแยกแยะตอบโคสะบุรุษสมิทธินี้ตอบแก่โปตลิบุตรปริภาชกแง่เดียวเสียแล้วและต่อมาตรัสอีกว่าอานนท์เบื้องต้นทีเดียวโปตลิบุตรปริภาชกจะถามถึงเวทนา3ถ้าโคสะบุรุษสมิทธินี้ถูกถามอย่างนั้นแล้วจะพึงตอบแก่โปตลิบุตรปริภาชกนั้นว่าแม่ท่านโปตลิบุตรบุคคลทำกรรมประกอบด้วยเจตนาทางกายทางวาจาทางใจซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเขาย่อมเสวยสุขบุคคลทำกรรมประกอบด้วยเจตนาทางกายทางวาจาทางใจเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเขาย่อมเสวยทุกข์บุคคลทำกรรมประกอบด้วยเจตนาทางกายทางวาจาทางใจซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมะสุขเวทนาเขาย่อมเสวยอทุกขมะสุขเวทนาคือไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อตอบอย่างนี้โคโมคะบุรุษสมิทธิก็จะพึงตอบแก่โปตลิบุตรปริภาชกโดยถูกต้องพระอานนท์ไปบิณฑบาตและได้เข้าไปในบ้านของอุบาสิกาชื่อมิทสาลาอุบาสิกานั้นได้กล่าวแก่พระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนี้จะพึงเข้าใจอย่างไรกันในกรณีที่บุคคลผู้เป็นพรหมจารีกับบุคคลผู้ไม่เป็นพรหมจารีทั้งสองคนจักเป็นผู้มีคติเสมอกันในเบื้องหน้าท่านปุราณะบิดาของดิฉันเป็นพรหมจารีมีความประพฤติเหินห่างว่างเว้นจาก เมถุนซึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้านท่านบิดาของดิฉันนั้นถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าสัตว์ผู้เป็นสกทาคามีเข้าถึงดุสิตกายแล้วท่านอิสิทัตตะผู้เป็นที่รักแห่งท่านบิดาของดิฉันเป็นผู้สันโดษด้วยภรรยาของตนไม่เป็นพรหมจารีแม้ท่านอิสิทัตตะนั้นก็ถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าสัตว์ผู้เป็นสกทาคามีเข้าถึงดุสิตกายแล้วพระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนี้จะพึงเข้าใจอย่างไรกันในกรณีที่บุคคลผู้เป็นพรหมจารีกับบุคคลผู้ไม่เป็นพรหมจารีทั้งสองคนจะเป็นผู้มีคติเสมอกันในเบื้องหน้าพระอานนท์รับทราบแล้วไม่ได้ตอบว่าอะไรแต่ได้นำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แจงว่าความเข้าใจเรื่องนี้ต้องอาศัยความรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลคือปุริสะปุคคละปโลปริยญาณญาณที่อย่างรู้ความยิ่งและหย่อนของแต่ละบุคคลแล้วตรัสแสดงตัวอย่างบุคคล6จำพวกจัดเป็น3คู่และบุคคล10จำพวกจัดเป็น5คู่แต่ละคู่มีคุณสมบัติบางอย่างเสมอกันโดยเฉพาะคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือด้านสังคมแต่มีคุณสมบัติบางอย่างพิเศษกว่ากันโดยเฉพาะคุณสมบัติส่วนตัวเฉพาะตัวที่ตรงกับผลซึ่งจะพึงได้รับพวกนักวัดคนก็มาวัดกันว่าคนสองคนนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกันทำไมคนหนึ่งได้รับผลดีกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งการวัดเช่นนั้นไม่เป็นผลดีแก่ผู้ชอบวัดเลยในที่สุดทรงสรุปว่าปุราณะประกอบด้วยศีลอย่างใดอิสิทัตตะก็ประกอบด้วยศีลอย่างนั้นอิสิทัตตะประกอบด้วยปัญญาอย่างใดปุราณะก็ประกอบด้วยปัญญาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจำแนกกามโภคีคือชาวบ้านออกเป็น10ประเภทพร้อมทั้งส่วนดีส่วนเสียของแต่ละประเภทมีใจความดังนี้กลุ่มที่1แสวงหาไม่ชอบธรรม1พวก1แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีควรตำหนิทั้ง3สถาน2พวก1แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมได้ทรัพย์แล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีควรตำหนิ2สถานควรชม1สถาน3พวก1แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งเผื่อแผ่แบ่งปันและใช้ทรัพย์นั้นทำความดีควรตำหนิ1สถานควรชม2สถานกลุ่มที่2แสวงหาชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้าง4พวก1แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้างได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีควรตำหนิ3สถานควรชม1สถาน5พวก1แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้างได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีควรตำหนิ2สถานควรชม2สถาน6พวก1 แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้างได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งเผื่อแผ่แบ่งปันและใช้ทรัพย์นั้นทำความดีควรตำหนิ1สถานควรชม3สถานกลุ่มที่3แสวงหาชอบธรรม1พวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้ทรัพย์แล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีควรตำหนิ2สถานควรชม1สถาน8พวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีควรตำหนิ1สถานควรชม2สถาน9พวก1แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งเผื่อแผ่แบ่งปันและใช้ทรัพย์นั้นทำความดีแต่ยังติดยังมัวเมาหมกมุ่นกินใช้ทรัพย์สมบัติโดยไม่รู้เท่าทันเห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะทำตนให้เป็นอิสระเป็นนายเหนือโภคทรัพย์ควรชม3สถานควรตำหนิ1สถานพวกพิเศษแสวงหาชอบธรรมและกินใช้อย่างมีสติสัมปชัญญะมีจิตใจเป็นอิสระสิบพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขเผื่อแผ่แบ่งปันและใช้ทรัพย์นั้นทำความดีไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นมัวเมากินใช้ทรัพย์สมบัติโดยรู้เท่าทันเห็นคุณโทษทางดีทางเสียของมันมีปัญญาทำตนให้เป็นอิสระเป็นนายเหนือโภคทรัพย์เป็นชาวบ้านชนิดที่เลิศประเสริฐสูงสุดควรชมทั้ง4สถานการจำแนกโดยวิพัชวาทแบบนี้ทำให้ความคิดและการวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆชัดเจนตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงและเท่าความจริงจะไม่เกิดความสับสนในเรื่องต่างๆตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันอย่างสามัญเช่นคำพูดว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาชอบพูดขวานผ่าซากโผงผางพูดเพราะไม่เป็นดูเหมือนจะเอาลักษณะตรงไปตรงมามากลบเกลื่อนลักษณะโผงผางพูดไม่ไพเราะถ้าจำแนกตามวิธีวิพัชวาทความเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นความดีของบุคคลนั้นการพูดจาไม่ไพเราะโผงผางก็เป็นข้อบกพร่องของเขาคนที่มีความดีในแง่ความตรงนี้ก็ต้องยอมรับความบกพร่องของตนในแง่คำพูดไม่ไพเราะไม่ต้องเอาลักษณะทั้งสองมากลบเกลื่อนกันเมื่อจะให้มีความดีครบถ้วนก็ต้องปรับปรุงตนเองในส่วนที่ยังขาดยังพร่องนั้นส่วนคนที่พูดจาไพเราะการพูดเพราะนั้นเป็นความดีของเขาอย่างหนึ่งแต่เขาจะต้องเป็นคนตรงหรือไม่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาตรงก็เป็นความดีอีกส่วนหนึ่งถ้าไม่ตรงเขาก็บกพร่องในส่วนนั้นหรือในแง่ที่เป็นคนพูดจาไพเราะนั้นจะเป็นการพูดด้วยเจตนาดีงามหรือเกิดจากความคิดหลอกลวงเล่ห์กลอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องจำแนกกันในแง่เจตนาที่เป็นเหตุปัจจัยแล้วชี้ความจริงตามที่มันเป็นในแง่นั้นๆไม่มีการสับสนกันหรือสมมติต่อไปว่าจะเลือกคนเอาไปทำงานงานนั้นต้องการคนพูดเพราะหรือต้องการคนพูดตรงก็ตัดสินไปตามความต้องการของงานนั้นถ้างานนั้นใช้คนพูดเพราะก็เลือกคนพูดเพราะคนเลือกก็คงพยายามหาคนพูดเพราะที่มีความซื่อสัตย์ด้วย คนตรงก็ไม่ต้องมาอ้างความดีในด้านความตรงของตนหรือถ้างานต้องการความตรงคนจะพูดเพราะหรือไม่เพราะไม่สำคัญคนไม่ถูกเลือกก็ไม่ต้องเอาความอ่อนหวานนุ่มนวลของตนขึ้นมาใช้เป็นเหตุผลเกี่ยวกับกรณีนั้นหรือถ้าจะพิจารณาความสัมพันธ์ทางจิตวิทยาระหว่างลักษณะสองด้านคือความตรงกับการพูดไม่ไพเราะและการพูดอ่อนหวานกับความมีเล่ห์กลก็ว่าให้ชัดว่าจะวิเคราะห์ในแง่นั้นนั้นวิธีวิพัฒวาทนี้จึงตรงไปตรงมาพอดีกับความจริงเป็นกลางกลางตามธรรมชาติแท้ๆเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ต้องการพูดตรงไปตรงมาอย่างแท้จริงภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่ามี5ประเภทดังนี้5ประเภทคืออะไรหรือได้แก่ผู้ที่อยู่ป่าเพราะเป็นผู้โง่เขลาเพราะงมงายผู้มีความปรารถนาลามกถูกความปรารถนาครอบงำจึงอยู่ป่าผู้อยู่ป่าเพราะความเสียจริตเพราะจิตฟุ้งซ่านผู้อยู่ป่าเพราะเห็นว่าการอยู่ป่านี้พระพุทธะทั้งหลายพระพุทธสาวกทั้งหลายสรรเสริญผู้อยู่ป่าเพราะอาศัยความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความใฝ่สงัดความพอใจเท่าที่มีบรรดาผู้อยู่ป่า5ประเภทเหล่านี้ผู้ที่อยู่ป่าเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความใฝ่สงัดความพอใจเท่าที่มีนี้เป็นอย่างเลิศประเสริฐนำหน้าสูงสุดดีเยี่ยมในบรรดาผู้อยู่ป่าทั้ง5ประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าดูก่อนคหบดีทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือทารุกรรมิกะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานในตระกูลข้าพระองค์ยังให้อยู่ก็แลทานนั้นข้าพระองค์ถวายในประดาท่านพระภิกษุทั้งหลายชนิดที่เป็นผู้อยู่ป่าถือบิณฑบาตครองผ้าบางสกุลซึ่งเป็นพระอรหันต์หรือเข้าถึงอรหัตตมรรคพระพุทธเจ้าดูก่อนคหบดีท่านซึ่งเป็นคฤหัสถ์ยากจะรู้ได้ถึงความข้อนั้นว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์หรือว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้เข้าถึงอรหัตตมรรคถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่าหากเป็นผู้ฟุ้งซ่านลำพองกวัดแกว่งปากมากพูดพร่อยสติเลอะลอยไร้สัมปชัญญะจิตไม่ตั้งมั่นจิตใจวุ่นวายปล่อยอินทรีย์เธอก็เป็นผู้อันควรติเตือนโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่าหากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำพองไม่กวัดแกว่งไม่ปากมากไม่พูดพล่อยมีสติกำกับตัวมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นจิตใจเป็นหนึ่งเดียวสมรวมอินทรีย์เธอก็เป็นผู้อันควรสรรเสริญโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุอยู่ชายเขตบ้านหากเป็นผู้ฟุ้งซ่านลำพองกวัดแกว่งปากมากพูดคล้อยสติเลอะลอยไร้สัมปชัญญะจิตไม่ตั้งมั่นจิตใจวุ่นวายปล่อยอินทรีย์เธอก็เป็นผู้อันควรติเตียนโดยลักษณะข้อนั้นถึงเป็นภิกษุอยู่ชายเขตแดนเขตบ้านหากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำพองไม่กวาดแกว่งไม่ปากมากไม่พูดพร่อยมีสติกำกับตัวมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นจิตใจเป็นหนึ่งเดียวสำรวมอินทรีย์เธอก็เป็นผู้อันควรสรรเสริญโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุถือบิณฑบาตถึงจะเป็นภิกษุรับนิมนต์ถึงจะเป็นภิกษุครองผ้าบางสกุลถึงจะเป็นภิกษุครองจีวรที่คหบดีถวายก็เช่นเดียวกัน ดูก่อนคหบดีเชิญท่านให้ทานในสงฆ์เถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุบาปเป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างไรอย่างไรหรือกล่าวคือภิกษุบาปอยู่อาศัยในชนบทชายแดนแต่ผู้เดียวเธอเข้าหาสกุลทั้งหลายในที่นั้นย่อมได้ลาภภิกษุบาปเป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างนี้แลนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเที่ยวไปผู้เดียวไม่เกียจคร้านฝึกตนอยู่ผู้เดียวพึงเป็นผู้ยินดีในแดนป่าพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตบะทั้งหลายสยบแก่ตัณหาถูกศีลและวัตระมัดเอาไว้บำเพ็ญตบะอันคร่ำตลอดเวลา100 ปีจิตของเขาก็หาหลุดพ้นโดยชอบไม่เขายังมีท่วงทีซามหาไปถึงฝั่งไม่ผู้ชอบถือตัวย่อมไม่มีการฝึกตนผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นย่อมไม่มีปรีชาแห่งมุนีอยู่ผู้เดียวในป่าประมาทเสียก็ข้ามฝั่งแห่งแดนมัจจุราชไม่ได้ละมานะได้แล้วมีจิตตั้งมั่นเป็นอันดีใจงามหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงผู้อยู่ผู้เดียวในป่าไม่ประมาทผู้นั้นจึงจะข้ามฝั่งแห่งแดนมัจจุราชได้ภิกษุรูปหนึ่งมีชื่อว่าเถระเป็นผู้อยู่เดียวและผู้สรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียวเธอเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านองค์เดียวกลับมาองค์เดียวนั่งในที่รับอยู่องค์เดียวเดินจงกรมองค์เดียวมีภิกษุหลายรูปกราบทูลเรื่องของท่านแด่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้ตรัสเรียกเธอมาตรัสซักถามดังคำสนทนาต่อไปนี้พระพุทธเจ้าดูกรเถระทราบว่าเธอเป็นผู้อยู่เดียวและผู้สรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียวจริงหรือภิกษุชื่อเถระจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเธออยู่เดียวและสรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียวอย่างไรหรือภิกษุชื่อเถระในเรื่องนี้ข้าพระองค์เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านองค์เดียวกลับมาองค์เดียวนั่งอยู่ในที่รับองค์เดียวเดินจงกรมองค์เดียวข้าพระองค์อยู่เดียวและผู้สรรเสริญคุณแห่งการอยู่เดียวอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าดูกรเถระนั่นเป็นการอยู่เราได้อยู่เรามิได้กล่าวว่าไม่เป็นแต่เธอจงฟังวิธีที่จะให้การอยู่เดียวของเธอเป็นจิตบริบูรณ์โดยพิสดารยิ่งกว่านั้นจงมนสิการให้ดีเราจักกล่าวสิ่งที่เป็นอดีตก็ละได้แล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็งดได้แล้วความพอใจติดครานได้เป็นตัวตนต่างๆในปัจจุบันก็กำจัดได้แล้วการอยู่เดียวย่อมบริบูรณ์โดยพิสดารยิ่งกว่านั้นได้ด้วยประการชนี้แลพระนิคคชาญชาละพระองค์ผู้เจริญเรียกกันว่าผู้อยู่เดียวผู้อยู่เดียวดังนี้ด้วยเหตุผลเพียงไรหนอจึงจะเป็นผู้อยู่เดียวและด้วยเหตุผลเพียงไรจึงจะเป็นผู้มีคู่สองพระพุทธเจ้าดูกรมิคชาระรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยตาเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายสิ่งต้องกายทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นของเปรมปรีกอบด้วยความเย้ายวนชวนให้ติดใจมีอยู่หากภิกษุพร่ำเพลินพร่ำบ่นถึงสยบอยู่กับสิ่งนั้นๆเมื่อเธอพร่ำเพลินพร่ำบ่นถึงสยบอยู่กับมันนันทิคือความเริงใจหรือหื่นเหิมย่อมเกิดขึ้น เมื่อมีนันทิก็มีความติดพันเมื่อมีความติดพันก็มีสัญโยชน์หรือสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจภิกษุผู้ติดพันอยู่ด้วยนันทิและสัญโยชน์เรียกว่าอยู่มีคู่สองภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้ถึงจะไปเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพรที่เงียบเสียงเงียบความอึกทึกวังเวงควรแก่การรับของมนุษย์เหมาะแก่การหลีกเร้นก็เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่มีคู่สองโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือก็เพราะตัณหาเป็นเพื่อนสองของเธอตัณหานั้นเธอยังละไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอจึงถูกเรียกว่าเป็นผู้อยู่มีคู่สองดูก่อนมิพระชาละรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยตาเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายสิ่งต้องกายทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยใจซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นของเปรมปรีกรอบด้วยความเย้ายวนชวนให้ติดใจมีอยู่หากภิกษุไม่พร่ำเพลินไม่พร่ำบ่นถึงไม่สยบอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อเธอไม่พร่ำเพลินไม่พร่ำบ่นถึงไม่สยบอยู่กับมันนันทิย่อมดับเมื่อไม่มีนันทิก็ไม่มีความติดพันเมื่อไม่มีความติดพันก็ไม่มีสัญโยชน์ภิกษุผู้ไม่ติดพันด้วยนันทิและสัญโยชน์เรียกว่าอยู่ผู้เดียวภิกษุผู้เป็นอย่างนี้ถึงอยู่ในเขตบ้านปะปนด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการาชามหาอัมมาตย์เดียรถีสาวกเดียรถีทั้งหลายก็เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือก็เพราะตัณหาที่เป็นเพื่อนสองของเธอนั้นเธอละได้แล้วเพราะฉะนั้นเธอจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เดียวภิกษุทั้งหลายเราอัญญะเดียรถีปริภาชกย่อมบัญญัติความสงัดกิเลสคือปวิเวกไว้สามอย่างดังนี้สามอย่างอะไรบ้างหรือคือความสงัดกิเลสเพราะจีวรความสงัดกิเลสเพราะบิณฑบาตความสงัดกิเลสเพราะเสนาสนะบรรดาความสงัดกิเลสสามอย่างนั้นในข้อความสงัดกิเลสเพราะจีวรเครื่องนึ่งห่มเราอัญญะเดียรถีปริภาชกย่อมบัญญัติสิ่งต่อไปนี้คือนุ่งห่มผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าแกมกันบ้างนุ่งห่มผ้าห่อศพบ้างนุ่งห่มผ้าบางสกุลบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังเสือบ้างนุ่งห่มหนังเสือทั้งเล็บบ้างนุ่งห่มขากรองบ้างนุ่งห่มเปลือกปอกรองบ้างนุ่งห่มผลไม้กรองบ้างนุ่งห่มผ้าอำกำผลทำด้วยผมคนบ้างนุ่งห่มผ้ากำผลทำด้วยขนสัตว์ร้ายบ้างนุ่งห่มผ้าทำด้วยขนปีกนกเขาบ้างในข้อความสงัดกิเลสเพราะบิณฑบาตคืออาหารเราอันเดียดถีปาริภาชกย่อมบัญญัติสิ่งต่อไปนี้คือเป็นผู้มีผักดองเป็นภักษาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นภักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นภักษาบ้างมีกากข้าวเป็นภักษาบ้างมียางเป็นภักษาบ้างมีสาหร่ายเป็นภักษาบ้างมีรำเป็นภักษาบ้างมีข้าวตังเป็นภักษาบ้างมีกำยานเป็นภักษาบ้างมีหญ้าเป็นภักษาบ้างมีมูลโคเป็นภักษาบ้างมีเผือกมันผลไม้ในป่าเป็นอาหารกินผลไม้ที่หล่นเองอย่างชื่อในข้อความสงัดกิเลส พระเสนาสนะที่อยู่อาศัยเราอันเดียถีปริภาชกย่อมบัญญัติสิ่งต่อไปนี้คือป่าโคนไม้ป่าช้าป่าชัดที่กลางแจ้งล้อมฟางโรงรานภิกษุทั้งหลายส่วนในธรรมวินัยนี้ภิกษุมีความสงัดกิเลส3อย่างต่อไปนี้3อย่างอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุเป็นผู้มีศีล และความทุศีลเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วเธอจึงเป็นผู้สงัดจากความทุศีลนั้น 2. ภิกษุเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วเธอจึงเป็นผู้สงัดจากมิจฉาทิฏฐินั้น 3. ภิกษุเป็นพระขีณาสพและอาสวะทั้งหลายเป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วเธอจึงเป็นผู้สงัดจากอาสวะเหล่านั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ถึงยอดเป็นผู้ถึงแก่นบริสุทธิ์ดำรงมั่นอยู่ในแก่นสามวิพัชวาทตามบาลีที่ยกมาแสดงเป็นตัวอย่างในที่นี้ให้ข้อคิดเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าการลอกคัดตัดความสั้นๆจากพระไตรปิฎกมายืนยันทัศนะเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาบางครั้งทำให้ผู้อ่านผู้ฟังมองเห็นคำสอนเพียงบางส่วนบางแง่ที่ไม่สมบูรณ์และทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างผิดพลาดผู้แสดงคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงควรลอกคัดอ้างความด้วยความระมัดระวังรู้จักเลือกว่าคำสอนอย่างใดแสดงหลักทั่วไปอย่างกว้างๆของพระพุทธศาสนาคำสอนอย่างใดแสดงลักษณะคำสอนเฉพาะแง่เฉพาะด้านเฉพาะกรณีหรือมีเงื่อนไขจึงควรนำมาแสดงหลายแง่หลายด้านให้เห็นครบถ้วนหรือชี้แจงกรณีและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องให้ผู้อ่านผู้ฟังทราบด้วยจะได้มองเห็นภาพของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามเป็นจริงเมื่อได้กล่าวถึงวิธีคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการมาครบที่ตั้งไว้แล้วขอย้ำความเบ็ดเตล็ดบางอย่างไว้เพื่อเสริมความเข้าใจอีกสักหน่อยเท่าที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าตรวจดูขั้นตอนการทำงานของโยนิโสมนสิการจะเห็นว่าโยนิโสมนสิการทำงานทั้งสองช่วงคือทั้งตอนรับรู้อารมณ์หรือประสบการณ์จากภายนอกและตอนคิดค้นพิจารณาอารมณ์หรือเรื่องราวที่เก็บเข้ามาแล้วในภายในลักษณะที่พึงสังเกตอย่างหนึ่งของการรับรู้ด้วยโยนิโสมนสิการคือการรับรู้เพียงเพื่อเป็นความรู้ที่ถูกต้องตามเป็นจริงและเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสติจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและทำกิจต่างๆต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่ารับรู้ไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางสติปัญญาไม่รับรู้ชนิดที่กลับผันแปรจากความรู้ไปเป็นสิ่งที่กระทบกระทั่งติดค้างเปรอะเปื้อนที่ก่อปัญหาแก่ชีวิตจิตใจรับรู้โดยจิตใจได้ความรู้จากอารมณ์หรือประสบการณ์ไม่ใช่รับรู้แล้วจิตใจถูกอารมณ์หรือประสบการณ์ครอบงำหรือล่อพาหลงหายไปเสียซึ่งแทนที่จะได้ความรู้กลับได้กิเลสและความทุกข์มาแทนแม้การคิดก็มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ลักษณะอย่างนี้คือความหมายส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่ด้วยปัญญาอาจมีผู้เสียดายว่าชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาดูจะปราศจากอารมณ์ตามความหมายอย่างสมัยใหม่ มีแต่ความแห้งแล้งไร้รสชาติพึงชี้แจงว่าสำหรับปุถุชนการเป็นอยู่ด้วยอารมณ์คอยจะครอบงำคนอยู่แล้วตลอดเวลาโยนิโสมนสิการมีแต่จะมาช่วยแบ่งเบาแก้ทุกข์ปัญหาให้บรรเทาลงจึงไม่ต้องห่วงว่าจะขาดอารมณ์ส่วนสำหรับผู้ใช้โยนิโสมนสิการสำเร็จผลจนพ้นความเป็นปุถุชนได้ก็จะมีคุณภาพทางอารมณ์ใหม่อย่างบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเด่นชัดแทนสภาพอารมณ์อย่างอื่นๆกล่าวคือเกิดคุณธรรมข้อกรุณาช่วยสืบต่อคุณค่าทางด้านความงดงามอ่อนโยนของชีวิตอยู่ต่อไปพร้อมทั้งคุณสมบัติเช่นความสดชื่นผ่องใสปลอดโปร่งเบิกบานใจมีข้อควรสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมที่เป็นบุพภาพแห่งมัชฌิมาปฏิปทาสองอย่างคือปรโตโคสะที่ดีหรือกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างบุคคลกับโลกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตัวมรรคที่เป็นองค์ธรรมภายในเฉพาะตนกล่าวคือกัลยาณมิตรคือปรโตโคสะที่ดีเป็นที่เชื่อมให้บุคคลติดต่อกับโลกอย่างถูกต้องโดยทางสังคมและโยนิโสมนสิการเป็นที่เชื่อมให้บุคคลติดต่อกับโลกอย่างถูกต้องโดยทางจิตใจของตนเองอันได้แก่ท่าทีแห่งการรับรู้และความคิดซึ่งเป็นท่าทีแห่งปัญญาหรือการมองตามเป็นจริงดังได้อธิบายมาแล้ววิธีโยนิโสมนสิการเท่าที่แสดงมานี้ได้นำมาเสนอโดยพยายามรักษารูปร่างตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาผู้ศึกษาไม่พึงติดอยู่เพียงรูปแบบหรือถ้อยคำแต่พึงมุ่งจับเอาสาระเป็นสำคัญและควรย้ำไว้ด้วยว่าโยนิโสมนสิการนี้เป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลามิใช่จะต้องรอไว้ใช้ต่อเมื่อมีเรื่องที่จะเก็บเอาไปนั่งขบคิดหรือปฏิบัติได้ต่อเมื่อปลีกตัวออกไปนั่งพิจารณาแต่พึงใช้แทรกอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เป็นไปอยู่ทุกที่ทุกเวลานี้เองเริ่มแต่การวางใจวางท่าทีต่อบุคคลและสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องการตั้งแนวความคิดหรือการเดินกระแสความคิดการทำใจการคิดการพิจารณาเมื่อรับรู้ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่จะไม่เกิดทุกข์ไม่ก่อปัญหาไม่ให้มีโทษแต่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นเพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญาและกุศลธรรมเพื่อเสริมสร้างนิสัยและคุณลักษณะที่ดีเพื่อความรู้ตามเป็นจริงเพื่อฝึกอบรมตนในแนวทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอิสระเด็กเล็กคนหนึ่งของครอบครัวซึ่งมีฐานะดีนั่งรถยนต์ไปกับคุณพ่อคุณแม่ผ่านไปณที่แห่งหนึ่งเห็นเด็กเล็กยากจนหลายคนนุ่งห่มเสื้อผ้าเก่าขารุ่งริ่งอยู่ตามข้างทางเด็กเล็กในรถยนต์สนใจเพราะเห็นความแตกต่างระหว่างตนกับเด็กข้างถนนเหล่านั้นคุณพ่อคุณแม่สังเกตรู้จึงพูดว่านั่นเจ้าเด็กสกปรกลูกอย่าไปดูมันในกรณีนี้คุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่เหมือนดังปาปมิตรชี้แนะให้เด็กตั้งความคิดที่เป็นอโยนิโสมนสิการเร้าให้เกิดอกุศลธรรม ช่นความรู้สึกรังเกียจดูถูกเหยียดหยามเป็นต้นและความรู้สึกนี้อาจกลายเป็นทัศนคติของเด็กนั้นต่อคนที่ยากจนตลอดจนความโน้มเอียงที่จะมีท่าทีเช่นนั้นต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไปแต่ในกรณีอย่างเดียวกันนั้นคุณพ่อคุณแม่อีกรายหนึ่งบอกเด็กว่าเด็กๆนั้นน่าสงสารพ่อแม่เขายากจนจึงไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่เราควรเผื่อแผ่ช่วยเหลือเขาในกรณีนี้คุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่อย่างกัลยาณมิตรชี้แนะให้เด็กตั้งความคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการเราให้เกิดกุศลและธรรมเช่นความรู้สึกเมตตากรุณาและความเสียสละเป็นต้นและความรู้สึกเช่นนั้นอาจกลายเป็นทัศนคติของเด็กนั้นต่อคนยากจนและเพื่อนมนุษย์โดยทั่วไปแม้ในเรื่องอื่นๆเช่นการรับฟังข่าวสารทางสื่อมวลชนเมื่อมีข่าวดีข่าวร้ายเหตุการณ์สร้างสรรค์หรือทำลายหรือกิจกรรมใดๆก็ตามท่าทีและถ้อยคำที่ผู้ใหญ่แสดงออกต่อสิ่งเหล่านั้นมักมีผลต่อการตั้งแนวความคิดของเด็กถ้าผู้ใหญ่รู้เข้าใจแล้วชี้แนะแนวความคิดที่ถูกต้องให้เห็นตามเป็นจริงหรือมองในแง่ที่จะเกิดกุศลธรรมแล้วก็จะเป็นผลดีต่อความเจริญงอกงามของเด็กแม้แต่อาหารที่รับประทานเสื้อผ้าหนังสือเรียนถนนหนทางผู้คนที่พบเห็นในระหว่างและโรงเรียนเป็นต้นล้วนเป็นที่สำหรับวางใจและตั้งแนวความคิดที่เป็นกุศลหรืออกุศลได้ทั้งสิ้นการหล่อหลอมทัศนคติและค่านิยมต่างๆของเด็กเกิดขึ้นได้จากโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการที่ชี้แนะโดยกัลยาณมิตรหรือปาปมิตรอย่างนี้จึงควรถือเป็นเรื่องสำคัญส่วนในผู้ใหญ่เมื่อเข้าใจหลักการนี้แล้วอาจใช้โยนิโสมนสิการแก้ได้แม้แต่ทัศนคติและจิตนิสัยไม่ดีที่เคยใช้อโยนิโสมนสิการสร้างจนชินมาเป็นเวลานานพึงสังเกตด้วยว่าแม้ในเรื่องราวกรณีเดียวกันและใช้โยนิโสมนสิการด้วยกันแต่โยนิโสมนสิการก็อาจต่างกันได้ในเป็นคนละอย่างคนละระดับยกตัวอย่างในระดับที่เรียกว่าเป็นสัมมถะและวิปัสสนาเช่นนายกเห็นหน้าหญิงสาวสวยหนึ่งแต่แทนที่จะเห็นเป็นใบหน้าที่สวยงามเขากลับมองเห็นเป็นแผ่นผิวหนังพร้อมทั้งผมขนเป็นต้นที่ปฏิกูลด้วยเหงื่อมันและฝุ่นละอองเป็นต้นมีกระดูกและเลือดเนื้ออยู่เบื้องหลังไม่ทำให้เกิดความติดใจใฝ่รักโยนิโสมนสิการในกรณีนี้เรียกว่าเป็นสัมมถะคือแง่ของปฏิกูลมนสิการเพราะได้ความรู้สึกว่าเป็นปฏิกูลมาระงับราคะทำให้ใจสงบอยู่ได้ส่วนในขอเห็นหน้าหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้นจะมองเห็นเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ควรเอาใจใส่ดูแลให้เจริญงอกงามเกิดความรู้สึกเมตตานึกเหมือนน้องหรือลูกหลานกรณีนี้ก็เป็นโยนิโสมนสิการตามแนวสัมมถะคือแง่เมตตาพรหมวิหารเพราะทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นเป็นกุศลนางสาวก่อเห็นหน้าหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้นมองเห็นไปว่าหญิงนั้นสวยเกินหน้าตนเกิดความรู้สึกริษยาและชักจะชังหน้ากรณีนี้เป็นอโยนิโสมนสิการเพราะคิดปลุกเร้าอกุศลธรรมขึ้นมาบีบคั้นใจก่อทุกข์ทรมานตนเองส่วนนายจอเห็นหน้าหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้นแต่มองเห็นเป็นที่ประชุมแห่งองค์อวัยวะ ที่เกิดจากธาตุต่างๆมาประกอบกันเข้ารวมสมมติเรียกกันว่าหน้าคนชื่อนั้นเป็นเพียงรูปธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ดีไม่ชั่วไม่สวยไม่น่าเกลียดอะไรทั้งนั้นกรณีนี้เป็นโยนิโสมนสิการแนววิปัสสนาเพราะมองตามสภาวะหรือมองตามที่เป็นจริงกรณีอื่นๆก็พึงเข้าใจตามแนวนี้ตามในที่กล่าวมาเมื่อพูดเชิงวิชาการในแง่การทำหน้าที่วิธีโยนิโสมนสิการทั้งหมดสามารถสรุปลงได้เป็น2ประเภทใหญ่คือ 1. โยนิโสมนสิการแบบปลุกปัญญามุ่งให้เกิดความรู้แจ้งตามสภาวะเน้นที่การขจัดอวิชชาเป็นฝ่ายวิปัสสนามีลักษณะเป็นการส่องสว่างทำลายความมืดหรือชำระล้างสิ่งสกปรกให้ผลไม่จำกัดการหรือเด็ดขาดนำไปสู่โลกุตตระสัมมาทิฏฐิ 2. โยนิโสมนสิการแบบสร้างเสริมคุณภาพจิตมุ่งปลุกเร้ากุศลธรรมอื่นๆเน้นที่การสกัดหรือข่มปัญหาเป็นฝ่ายสมถะมีลักษณะเป็นการเสริมสร้างพลังหรือปริมาณฝ่ายดีขึ้นมากดข่มทับหรือบังฝ่ายชั่วไว้ให้ผลขึ้นกับกาละชั่วคราวหรือเป็นเครื่องเตรียมหนุนเสริมความพร้อมและสร้างนิสัยนำไปสู่โลกิยะสัมมาทิฏฐิหัวข้อเตรียมเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทากล่าวโดยสรุปสำหรับคนทั่วไปผู้มีปัญญายังไม่แก่กล้ายังต้องอาศัยการแนะนำชักจูงจากผู้อื่นการเจริญปัญญานับว่าเริ่มต้นจากองค์ประกอบภายนอกคือความมีกัลยาณมิตรสำหรับให้เกิดศรัทธาคือความมั่นใจด้วยเหตุผลที่ได้พิจารณาเห็นจริงแล้วก่อนจากนั้นจึงก้าวมาถึงขั้นองค์ประกอบภายในเริ่มแต่นำความเข้าใจตามแนวศรัทธาไปเป็นพื้นฐานในการใช้ความคิดอย่างอิสระด้วยโยนิโสมนสิการเป็นต้นไปทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิและทำให้ปัญญาเจริญยิ่งขึ้นจนกลายเป็นญาณทัศนะคือการรู้การเห็นประจักษ์ในที่สุดเนื่องด้วยศรัทธาเป็นองค์ธรรมสำคัญมากซึ่งเมื่อเป็นศรัทธาที่ถูกต้องและใช้ถูกต้อง